بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا وتحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فروند غنكار مليان ذكر شوهو چه غنكار ملا آغتا زجر اورتنوا او تیزی ور کول ایمان والا اوتو. نو چه کم زڑے اغن آکار ملائی لکه یهودیانو کی اکثرو ناغیب علم پتائی علم ببلت نرسائی. اللہ رب العزت او فرمائی چه لتو بینننہو خاما خب تاسو بیانوی دی لرا دا هر علمنا اللہ رب العزت وعدا اغستری دا چه تا علم کیخو بلت بیرسے. نو چا علم دی ون رساو نو تا کتمان حق وکو کتمان بال آیات دی وکو مجرم شی اغا اوتو کتاب والا مولاد نجور شو ناکار مولا. چا علم دی کڑے دے قبل تا دی ون رساو نو ستا مثال آسی دا غڈانگی شو دا کوتک شو چا اغا روز کو تکی دا سینج اغیبان جوار تکوالے کی گی اغا خو بیان پیدا کئی چی بل سڑے پی وحلے شیخ و اغا روز تے تیرا خوش دی کن اغا دو دڑی کی گی. نو دغی مثال علماء کرام دغسی ور کئی نو چی علم وکی نگئی بل تا ورسا وا چی پیدا دی وشی استال پیدا وشی اغا بلن پیدا وشی. نو دل تا وز ذکر کئی تی کم مولا اغا علم کڑے دے او پا دے خوشالی گی چی خلق زمان صفتو نا بیان کی اللہ غت زجر او رتن او رکی چی پا دے خوشالا نشی چرتا گورے. فرمائی لا تحسبن اللذین یفرخونا گمان دی نکیا کسان جاغ خوشالی گی بے ماتو اغچی قیدا بے ماتو بے ما فعلو. علماء کرام ذکر کئی امانا دلیاتاو دادا آغا چی دے کئی آغا سکارونا چی دے کئی نغسدی من کتمان الحق و تدلیس و ادلال الناس. حق با پتائی نو خلق با گمراہ کئی آغا حق با گڑائی داغا باطل سرام یاد امان دام. چا چی بیما اتو اغا چی دے کئی اغا من البدع و الضلالت و الشرکی دا بدعاتنا دا گمراحینا دا شرکیاتنا ويحبون عودا ملا بدا خوخي أن يحمدوا سفد باند دد تعريف وكلشي خلق سفات بيان كي بما لم يفعلوا أغش نوي كريدا أغا حق نده بيان كري أو بياد آرمان كي جي خلق زما سفتون وكي فلا تحسبنهم الله رب العزت اعلان كي فلا تحسبنهم تاسغمان مكوي پداسي پداسي مليانو باندي پداسي ناكار مليانو باندي بما فازت من العذاب فخلاص دود عذابنا دا بشر تم دا عذاب نخلاص نشي علم کرده خودي دفار کرده دي خلق زما صفتو نوكي دے دا پارے کرے دے چاگا بدعات پارے کی اگمراہیانی پارے کی اگشرکیات پارے کی خلق گمراہ کی معاشرہ چیزا خرابی کی ناغا دا ناکار ملیانو دلاسا خرابی یا غب دین نئی او دے با ورطا دین وئی نبی علیہ السلام نا بسابت حدیث نئی او دے با ورطا حدیث نوم ورقی لغید وجن دین تلیر نقصان ورسی فرمائے فلا تحزبنهم تاسغمان مکوئی پداسی ملیانو باندی بیما فازت من العذابی فخلاص دود عذاب نام ولهم عذاب علیم اللہ فرمائے چید دد فاربا دردناک عذابی زکا کئو سڑے دے یو عام سڑے دے بخفل گناہ کئی قبل سڑی تداوت نور کئی دے بخفل ہم گناہ گار نورو کی ہم گناہ راولی اللہ فرمائے ولہم عذاب علیم ددید فر عذاب دردناک وللہ ملک السماوات والارض ددید زینہ داول آسل ورمی سے اغدرین باب شروع کی گی یو باب ایک سو اسی آیت پوری ویلیشیو پاگی کی ترغیب الیل جہاد ہو بید ایک سو اٹسی پوری پاگی کی درے پلی تید یہودیانو ذکر کی دی اولا لقد سمع اللہ قول اللذین قالو چی آغا قبیح وینا بے کولا غلط خبری بے کولی ویلی اللہ غریب دی امون سوال کئی او دویم نمبر پلی تی آغا دعوان انکار دا نبی علیہ السلام نبی انکار کا وہ پا دلیل دروغ سرا دروجن دلیل بانویرم نبی علیہ السلام دروجن کا وہ ونکتا نبی تصدق راولا چی ووری وفی بیان شعر مکی ادرین نمبر آیاتو نبی فتول کتمان حق بے کاو اذا خذ اللہ میثاق اللذین مددیز زینا دا سلورمی سی اغدرین باب شروع شو پا دی کی دلائل دی اول سر کی صورت اول سر کی هم دلائلو دلتا هم دلائل ذکر کی گی دیتا تتیمہ دا صورت وی پا دی کی اغدرین دلائل ذکر کی اول سر کی اغدرین مسئلہ دا توحید بیانی او بیا اغدواغانی دا مسلمانان و دا صحاب اکرام و اغدرین ذکر کی او پاخر کی دا اہلی کتاب و اغخیست جماعت یا اغخیست خلق دے لاغی ذکر کئی نو دی زینہ دلائل شروع شو برمائی وللہ ملک السماوات خاص دا اللہ دا فارا اختیارات دا اسمانون دے والارد یا دا زمکو دے یا دا وللہ ملک السماوات والارد خاص دا اللہ دا فارا اختیار دا برد یا دا خکت دے والله على كل شيء قدير الله تعالى فارشد باندي قدرت والا دے تشرت داون رے ملائی سے باچ زور ملائما ما تا علم راگ لے شغے دے ورے قدرتن والا بل لے غوچت زاد دے دیارات داغ چلی گی نبرمائی والله على كل شيء قدير الله تعالى فارشد باندي قدرت والا دے ان فی خلق السماوات والارض بے شکا فاغ فیدائش دا اسمانونو او دا زمکو کی واختلاف اللیل والنہار او فاغ اختلافات فاغ اختلاف دشتی او دا ورزی کی لآیات لئولی الالباب خام خان نهیدی دا خواندانو دا قلنو سو دا قل والا دے سو کو خوشیار دے نو غد پارا بگی بہترین نهیدی دا آیات کریم دا مخی امی رشوه دے سور بقرا آیت نمبر 164 کی حال تی منگا تفصیل سر ذکر کرے ہو حال تی اغاتت در ای ذکر شوینا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلک اللتی تجری فی البحر بما ینفع الناس اتت در ای پاگ آیات کی ذکر شوی دل تفصیل دول در ای ذکر کئی چه اختیارات د اسمانونو د ځمکو الله سره دی هغه پیدا کړی دی او د شپې او د ورځې اختلاف راوستلی دی دا ولی سوال پیدا کیږي هلته ولی اوږد راغلی دی دلته مختصر راغلی اختصار راغلی دی جواب د دې دا دی چې هر ځای کې هر کتاب کې اوله سرته تفصیل وي اوله سرته تفصیل ته ضرورت وي او وروسته بیا اختصار بیا تفصیل ته ضرورت نه وي نو دا دی وزینا اولا اغا تفصیل شوه دی دلتا بیا تا تا لگی آداش کئی چی ور اغا دلائل دا اللہ رب العزت ایر نکی ور اغا تفصیل اگورا دا مختصر تا تا آداش وکلو چی یاد که ور دا هر سا اختیار من اللہ تعالی دی هر سا کون کی اللہ دی هر سا کولو والا یو اللہ تعالی دی نوال تی اتا دلائل ذکر سو دلتا دو دلائل ذکر سو هر مفسر چې کله تفسیر لیکي اوله سپاره دویمه سپاره په معمولی معمولی ځای باندې ډېر زیات تفسیر کوي په یو یو سورت باندې څلور پنځه جلدونه لیکلی شوي دي خو چې کله وروسته آخري سر هغې باندې تفسیر لیکلی نو دوه درې سپارې به په یو تفسیر کې راګیر کړي ځکه وروسته تفسیر ته بیا دومره ضرورت نه وي نو دام اعجاز دا قرآن دے چی مخی تفصیل تا ضرورت وال چی تفصیل بیان شوئے دے دل تا انتہا کی تفصیل تا ضرورت نشتے اختصار کرے دے نو برمائی انہ بی خلق السماوات والارد بے شکا پا بیدائش دا اسمانونو دزمکو کی واختلاف اللیلی والنہاری او با اختلاف دا شپی او دا ورزی کی لآیات اللی اولی الالباب با اختلاف دشپی او دورزی کی سور بن اسرائیل کی هم ذکر کئی فمحونا آیت اللیلی وجعلنا آیت النهار مبصرام وی منگا دشپی اغتیار لری کو دورزی غرنا گانی فاغی باندی راشی نو دلتا موی چی گورا کلشپا اگ دکما کلورز اگ دکما کلشپا لند کما ورز اگ دکما دا شانتی دا شپی تو رتی آرائی دا ورزی رناگانی دا انقلابات را وستلو والا گره یو اللہ دے آغا دا دی هر سکولو والا لائق ذات آغا دے چه غی اختلاف دا شپی را ولی دا ورزی را ولی شپا پا ورز کی ورنباسی تولی جن لیل فی النهاری و تولی جن نهار فی اللیل ورز پا شپا کی نباسی شپا پا ورز کی نباسی کل ورز لندشی کل شپا لندشی دا دی تولو دلائلو والا غی اوزاد دے نورمی وقتی لا فی اللیلی و النهاری اختلاف را وستن کے دشتی و دور دیرے لا آیات اللی اولی الالباب خاما خفدی کی نهی دی دفارا دخواندانو داخلونو تفسیر مداری ذکر کئی الباب ستوئی دا دا لب جمع دا لب واحد مفرد دے الباب جمع دا تفسیر مدارک دا سمانا کئی وی خلاص عقل وان الهوا چی عقل اغا دماغ او زلی اغا دخوایشاتو نخالی شوی یو اللہ تا متوجی ناغتا البابوی اغا دا قل والا دے دینا خوا خوایشاتی نفسانی نمبروائی کدا نئی نو دینا خوا اغا بی عقل من ندے اغا قمقل لے اغا دیر مالدار سڑے بیستا سرابا مجلس کی ناسی داسی خبر بہو کی چا غبا دیر اغا تا قمقل خبر این اللہ وی دا قل من ندے دل پا پیسا باندی عزت میلاو دے ورمائی خاما خن نہی دی پا دی کی دا خواندانو دا قلونو دا فارام یا برمائی دا عقل والا سوک دی مکلی تفصیل کئی اللذین دا اغ کسان دی یذکرون اللہ چی آدی اللہ تعالی قیاما فولا عربان دی وقودا فناست باندی على جنوبهم فالخن باندي فملاست باندي ويتفكرون او فكر كي في خلق السماوات والارض فبدايش اسمانون دزمكو كي ربنا اخر كدا وما خلقت هذا باطلا يا الله ند فدا كريدا تابي فيدي سبحانك نو الله تفاكي فقنا عذاب النار نتوساتي منغد عذاب دور نام الذين يذكرون الله ابن عربي ذكر كي اغفر ميك الآية عامة في الذكر دا آيات عام دي دا ذكر بارا كي لك زلط هم مراد دي زلك الله يا دي پا جب باندي الله يا دي پا ولار يا دي پا ناست يا دي پا ملاست يا دي پا ار حالات كي چه الله تعالى يا دي دا دين مراد دا دي او نبی علیہ الصلات والسلام حدیث مبارک دے نبی علیہ السلام فرمائی وَإِمَّنْ أَطَاعَ اللَّهُ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ وَإِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَسِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنِ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَلَمْ يَذْكُرُهُ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَسِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنِ وَيَسُوكِ دَلَّا تَابِدَارِ كَيْهِ نو دے ذاکر دے دے ذکر دا اللہ کئی اگر کد دا منزون کمی اغا نفل کمی اغا نفلی روجی کمی اغا نفلی منزون کمی تلاوت دا قرآن کمی خدا اللہ حکم تا تابدار دے نو ایدا ذاکر دے دا بذاکرینو کی حساب دے اصل اطاعت اغا ستوئی اغا دا اللہ حکم منل دی اصل ذاکر او ذکر کون کے دا دے او پا خلوان دیشی ماو تا دا کم ذکر کونو دا بیا دویم درجه دا وره اول درجه آغا دا چی دا اللہ قانون زان کراولو اللہ حکمون من امومنو دا نبی علیہ السلام طریقی اخفلی کو اگر کا ذکر نکو نپلونم کم دی منزون کم دی تلاوتون کم دی و اللہ فرمائی چی غد ذاکر و غد ذکر کونکے دا سرے دے دا روایت واقعی لیسی آغا ذکر کرے دے بل یو روایت دے حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالی دا مشہور تابعی دے آغا ذکر کرے اغوی ما دام قلب الرجل یذکر اللہ وهو فی صلاة و امکان فی السوق و یو سڑے کا پا بازار کی دے دکاندار دے خود دا سودا خرسی اغا سنت طریقی باندی پا زرکی فکر منده دا قرآن دا درس سوچ ده ورسرا چی ما دا ترجمه کری دا دا با دا سنگ زرطا کوزا کما زمان زل زماز بخینی و با دا زان زرا و بندو با سوکی پا زرکی اراده کسی نگره تا گوری منتیم را نلالشی ار وقتی فکر منده کبر اسمانونو تا گوری اللہ تا دا غر غر اسمانونو و درولی دی اللہ از مکی دی پیدا کری دی غرون دی پیدا کری دی دا اللہ پا تخلیق کی فکر من دے نو دا دا سی دے لکا ار وقتی دا مانزه کی و امکان دی سوقا گر کدا پا بازار کی دے خود دا مانزه پا حکم کی حساب دے زکا زکی فکر من دا اللہ دا قانون دے ادا روایت اغا مسروق ذکر کلے دے ابن ابی شیبہ کی اتم جل 237 نمبر صفحہ کی سعید ابن جوبیر اغا ذکر کئی وی از ذکر و طاعت اللہ ومن اطاعا فقد ذکر ومن لم یطیعه فلیس بذاک و ان کثر من تسبیح و تلاوت القرآن وی سوک چی دا اللہ تابداری کئی دا اللہ حکم منی نو وی دا سی موتیع دے و تابدار دے دا ذکر کون کے دے سوک دا اللہ حکم نمنی نو وی دا ذکرین کی ندے حساب دا اللہ دا حکمونو خلاف ورزی کئی دا نبی دا طریقی خلاف ورزی کئی او غٹی تصویح پیدا کری او کلمی غٹی غٹی وی نوی دا ذاکرینو کی نده حساب وره دا در غجن ده دا اللہ حکم نمانی وادی پا تقصوب و تصویبا نکار نکیگی معاملات تی دا ندی تصویب یا کار نور کئی وره دا ذاکر نده دا دوکباز ده دین والاولا دوکی ورکی دین دوکا کئی اصل ذکر کون کی اغا حکم منل او دا اللہ تابداری دا ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی البدایہ والنہایہ کی دا حدیث راوڑے دے نو برمی الذین یذکرون اللہ کسان چی آیادی اللہ تعالی قیامن فولار باندی وقعودن او فناست باندی وعلا جنوبیهم او فلخن باندی فسور انس کی دا قسم آیات راولی شوی دے آیت نمبر بارہ کی آلتی ذکر کئی وَإِذَا مَسَّلَ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا آلتی الٹا راغلی دے دلتا وی قیامن آلتی وی لِجَنْبِهِ اگر استنے اول سر تولے دلتا وی فولالا ذکر کئی پناستا باندی و پملاستا باندی آلتی اول وی پملاستا ذکر کئی پناستا کئی او پا ولالا باندی کئی اولالا تی اخیری سر تولے دے سوال پیدا کی گی دا ولی یو شانتی دا اللہ کتاب دے دا دا قرآن اعجاز دے و تفنن دا قرآن دے اللہ رب العزت دلتا چی ذکر کرے دے دا دا مومنان و ذکر دے نو مومن چی ذکر کئی دا اللہ تعالی فا اختیار سر با ذکر کئی چی کل خبر آبر سی حتمنی هم با اللہ تعالی یادای منزل بزی قرآن تا بکینی دا اللہ حکم رب منی خود آغا سور اینوس کی چی ذکر شوی دے نو آلتی صفات دا کافر دی دا فاجر او دا فاسق دی آغا چی کل برابری دا با دمچوری کئی دا با گانی با جانی آوری دا با فحاشینی کئی دا با مستینی کئی اللہ بہر کڑی خود چی کل دا ناجوڑ شو بیمار شو پکٹ کی پریو دو نو فاوٹین کی بے اگدی اگدی کلمی ہوئی نو دلت آلتی اللہ ذکر کئی چو ایزا مسل انسان در رون دعانا کلتی انسان تا زمان تکلیف ور ورسی نو ایدا بے یادی لی جنبی ہی پملاستا باندی کٹکی پروت دے نو بیا اغٹی وٹی کلمی وی ذکرون کئی و قرودن لگرا پاسی بیام کئی خوف آخر کیا بیماری پی رکی نو بیا رستم کئی وی مومن سری دا شان دے چاگا قیام الخبر آبر صحت من دے بیا با هم ما یادی وقودن پناستا با هم ما یادی وعلا جنوبیهم او فارقون باندی با هم ما یادی جکل فروتی ما با هم یادی ویتفکرونا او فکر کئی سوچ کئی فی خلق السماوات والارض پیدائش دا اسمانونو دزمکو کی علماء کرام ذکر کئی وَيْوَيْلُ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا وَيْ هَلَاكَتْ دَي دَغَ سَرِدَ فَارَا چَغَدْ دَا آیاتِ کریمَ وَلْوَلِ وَاغَ فَدِي کی سوچ ونکی چه اللہ اسمانون فیدا کری دی زمکی فیدا کری دی دی آیاتِ کریمَ تا سوچ ونکی چه آیا اللہ دا فیدا کری دی گورا الله اسمانونه پیدا کړی دي زمکی پیدا کړی دي غړغړونه و درولې دي د الله رب العزت به سمره شان والا ذاتی سمره جلال به دا وا خو دې تش په دې ځای کې پرې دې باندې واغوختو او سوچ به کې ونه کون و دا سره دې حلال شي سوچ وکړه الله په قران کې چې الله په دې ځای کې څه فرمایي بیا راوځه د الله دې کائنات ته وګوره چه اللہ دا کائنات سنگا پیدا کرده ویلیس العبادت قد تفکر عبادت و ایداز نده چه اغیی کستا سوچ فکر نئی ناغ عبادت تالا سا پیدا ندر کئی ورا منز که مازه کی زان سر سوچ کوا اللہ تا تا ولار یما فکر من یما اللہ مخیطا غٹ حالات را روان دی قبر را روان دی تا سر مخامک چی دلی دی اغی سرا اغی دا وجینا زو الالی ما چه اللہ مالا تا احتساب را که احتساب و ایمان و احتساب دا وجی دا ایمان نا دا وجی دا حساب لگا ولنا چه اللہ تا مالا اجر را که فکرمن شا دار سری بارا که خپل بچو بارا که فکرمن شا تک دا بچی می را وڑی دی خوکوری دا بس ندی اللہ با زمان تا پوس کئی دا اومد بارا کی فکرمن شا دیری والا فکرمن شا کمری والا بارا کی فکرمن شا چی دا سڑے سمر قیستا سڑے اللہ پیدا کرده منزل ندی بیلماز اپروت دی تا فکرمن شا اللہ باغی لوجود ور کی آغستا دعوت بکارو کی دا اشان تی قرآن تنازی فکرمن شا چی اللہ دا ترجمه ما تراوخای هر تکی کی سوچ فکر کوا اللہ دا ما تسنگ یادشی نو طالب اللہ وجود در کی آغا ترجمه با دیزلتا خوزه شی دزلن با آغا تا معلوم شی نو هر شی کی فکر کوا زکر اللہ مقرطبی رحمه اللہ تعالی غز ذکر کئی وَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ وَإِكْلَا تِيَوْ سَرَي فَهَرْ شِكِ فِكَرْ كَيَوْ سُوچ كَيْنُو فَهَرْ شِسْكِ بَا دَدَ فَارَ دِيَرْ لِيَ عِبْرَةِ غُرَا موتا روٹی خرو دانو نے آوالا پلے سالن کی ورکت کا ودو دا سوچ وکا دے سم عظیم الشان صفات والا انسان اللہ رب العزت پیدا کرے دے اگر ودو کی بندو ندی دا سراماتی کولاوی گی نونے راوالا اخلے تا ورنجی دے خلو تا ٹومی تا کولاو شی کچری دے خلے تا دا ہوں کم نے او پلاس دے بزرونو کولاوالے نو سم رتا دے ہر سسٹم اللہ رب العزت دیر دا عبرت والا جو کڑے لے حکماتا پا کی فکر وکو گورا انسان تا سرگی سمرا خیستہ زیگی پیدا شوی دی دا برا پی بیا بانے دی دا برا پی بیا نور بانے دی گورا برن باران کینگی چطرے پی لگی دلی دستا سرگی کی باران نلگی آگا پوزا کتا رکدا پوزا چرتا برا وے باران بٹول پا کی کتا نو تلے سورا پا خیستہ شکل صورت کی اللہ پیدا کرے بیا سو چکا پا دیزمہی سا فرض کوما اللہ دا قدرت مالا تارا کرے دے اللہ دا دیخ تخلیق تا کرے دے دا ہر شی خالق و مالک تی ہر ستا سوچ فکر کوا نستار پارا با بے دیر عظیم شانہ عبرتی پاگئی کی خوشی کل ماو تا سوچ فکر وکو نوشی ماو تا دا سی پا ہر چیز کی سوچ و فکر کاو او یو سرے منزو نہ کئی خو سوچ فکر نہ کئی او تا منزو نم معمولی گونتی دی اللہ با تعالی دا غنہ لوی درجہ در کئی زکر دی پا ہر چیز کی تا سوچ کے دا اللہ دا کائنات سوچ کے دا اللہ تعالی دا دی خالقیت سوچ کے چی اللہ دا سنگ پیدا کری دی نو دی وجینا اللہ رب العزت بطال دیر لی اجر در کئی پا دی فکر باندی نو برمائی ویتفکرون فی خلق السماوات والارض او سوچ کئی پاسمانونو او دا زمکو کی ربنا ما خلقتا هازا باطلا او دا دعا غواړی اخیره کې زمونږ ربا بشکا تا ندی پیدا کړی اے زمونږ ربا ندی پیدا کړی تا هاذا باطل دا بس ذاتا باطل ندی پیدا کړی بے مطلب دې ندی پیدا کړی په هر شي کې عبرت دې باطل بے حکمت بے مطلب نو د سره پارا پیدا شوی دی انسانان اللہ رب العزت روستا بیا ذکر کئی سورہ زاریات کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نو ویتما دخل عبادت دا پارا پیدا کرے انسان او پیریا تب زما عبادت کے لیعبدون دے دا پارا چیتا زما عبادت وکی لام دا تعلیل دا پارا دے عبادت سرو لگوا دانچ لیاکلون لیشربون لیا امر الدنیا دے دا پارم نئی پیدا کرے جتا ستش فراکون وکا تتش کل وکا او تتش دا دنیا کارون وکننا لیا عبودون اصل مقصد زماو ستا آغا عبادت دے بورا دی دنیا تراتل زماو ستا مقصد دے او دا نور کارون دا ضرورتو ندی علماء کرام مثال ذکر کئی وستا یو سڑے بقالی تا ولی گو چی لالشا میں انمر آغلے لے او دل بیر راوڑا دل یخ راوڑا ہوئی ٹک دا آغل آر باہر تا یو سڑی سر او درے دو سلان اور سر او کو سنگی خیر خیر دے بیا بل پچی لارو بل سو درے دو بل سو درے دو آخیر دا شا یو کس مرگی دا توی رازا ہو دے کنو گپ لگو دا دل تا میل مپا انتظار دے چی وست لیا خراشی آواز جا غتل گپی شکی لگئی نو آغا دا دا مقصد سیشه و دا یخ راوله نو او دا تر ایلتی غفی دا گئی نو دا چا میلمه که دا بورتا غسکی گنا دا بورتا دی چه پولای کی گی چه دو سر بدا سکن دا ما یخ بسی دی گلی او دا تر ایلتی غفی شدی لگئی اصل مقصد دا دستو چه دا لاشو یخ راولی وست پلا رکی واجی سیب راقی السلام علیکم و علیکم سلام سنگی خیر خیر دے بس زما کار دے اقل مقصد پیز مغا پرید لاجزا بل تم سلامو کا بقالی والا تم سلامو کا فدی لارکی راتی دی لارکی و غن پرتا دا آغام دا لاری ندری کا نو دا لاری دا تلل دا شتا کارونا اقوا دی خوا دا چو دا ضرورتو نو اغا ضرورتو نو هم وشو اغا مقصد هم وشو زما استار اتلل دی دنیا تا دا ضرورت دی خدا نور دا مقصد دے دا نور کارونا دا ضرورتون دی ضرورتون ورطرہ ان کا وقت بل مقصد نکتانشی برے مقصد دے پریخو دو نمالک برطرہ غصشی نو فرمائی ربنا ما خلقت هذا باطلا اے زمونگ ربا نبی پیدا کری تا دا بی پیدی سبحانکا نو تفاکی فقینا عذاب النار نو توساتی مونگ دا عذاب دا ورنام اللہ ما تفاک ذات گنلی اللہ تعالی تا خالق و مالک ذاتی ستا سر سوک شریک نشت دے فل عقیدہ اللہ تا وسیلہ کا اگر توحید فل خا عمل اللہ تا وسیلہ کا بے دعا ہو وارا اللہ ما دا ورن وساتا اللہ زستا سر شریک نجوڑو ما اللہ تا پاک ذاتی ہر قسم عیبونو نا پاکی نو بے دعا ہو وارا اللہ ما تا دا عذاب نا وساتی اللہ ما تا دا ورن بچ کی حاصل دادے چی دا دی طول کائنات دا وجود دا دا اللہ پا قدرت باندی دال لے بس نور ضرورت نشتے خبرو دا فرمائی بیا دعا گانی دا مومنانو ربنا اے زمانگ ربا انکا من تو دخیر النارا بشکتا آسو چی داخل کی ورطا فقد اخزیتہو نتاغر اسواکو وما لظالمین من الانصار نبی دا ظالمانو دا فارا سو کم دادی ربنا سوال پیدا کیجی معتزلہ بدیزے کی اعتراض کئی آغا دا آیات پل دلیل نیسی وی گورا مند تنوائیو چی سوک ور تلالو نو آغا با دا ورنا نراوزی ابد الاباد دا پار آغا جہنمی شو نو مسلمان سڑے آغا با اڑو ور تزینو آغا با وی ور تبیخی نداخلی جی زکا چی سور تحریم کی آیت نمبر آٹھ کی ذکر شویدی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا ما وی اللہ بنا رسوا کئی نبا شرمی آگسان چی غیمان والا دیو نبی دی اگر با اللہ نرسوا کئی نوی آیاتم زمونگا داغی الدلیل نیسو او جا آیاتم نیسو چو گورا مونین تڑی با چرتا مورتا نجی جواب واورا ها آیات کریمہ چکم دی آغا راغلے دے دا کامل درجی والا مومن دا پارا چا آغا دا ہر قسم گنانا پاک دے کامل درجی والا مومن اللہ بنا دنیا کی رسوا کئی نبی آخرت کی رسوا کئی دا آیات کریمہ چی راغلے دے دا دا آغا کافر بارا کی راغلے دے دا آغا زندیق و دا آغا مشرک بارا کی راغلے دے چا آغا کلمہ ویلی ندا آغا با جہنم تزیخ و آغا با طول عمر دا پارا فا جہنم کی پروتی فقد اخزیتا نو آغا دا پارا رسوائی دا و شرمول دی وس مسلمان سڑے کی ور باندی ورزی آغا با ولی ورزی آغا جنت چکم دے آغا پاک زیدے آغی کی گنانگار سڑے نشی ورد دے نو دا گناہ با پس پاکی گی دا با ور تا ورتللی پا ور کی وسو دی سڑے نا گناہ نا با پاک شی نو جنت دا پاکانو زیده نو پاک با دے جنت دا ورنوزی مثال واورا کلچی او بچے دے آغا میتیزی غل وکلو آغا مور ایرانی سی و آغا تختی و ایراش چی ودین زمان آغا پا دے پل پاکی با نپوی گی خدا مور ای پا زور ایرانی سی چی کل ای خسم پاکی آغا مور ای هم ذات را را دیگه دکا گنده دے کنا چی کل وینزی نو بیدری سینے سر اولا گئی نو دقا شانتی مثال دے چی مومن سڑے اللہ پا دے ور باندی پاکی نو بیا بے جنت تا ور داخل کی نو دے زین مراد آغا کافران دی چی آغا طول عمر دا پارا با جہنم کی جہنم نبا دراوتو سگنجائش نکی گی نو دے وجن اللہ فرمائی چی ربنا اے زمونگ ربا انکا ماستا دا مومنان دعا گانی دی وی امونگ غوارو اے زمونگ ربا انکا من تو دخل النار اے زمونگ ربا تبا داخل ورطا آسو چی تا داخل کورتا فقد اخزیتاو فور کی بیا پاتی شو دا تی مانا کوا آسو چی داخل کو تا ورتا او بیا پاتی شو فقد اخزیتاو نو آغا و شرم داغا دا پارا شرم ولی لکه اللہ قرآن جی برمائی بلده که و این من کم اللہ واری دوها هر سڑے با پدغ ور باندی پدغ جهنم باندی ور تیری گی نو فرمائی اغا سو چی داخل کو تا ور تام اغا مخلد فی النار دے فقد اخزیتاو نو آغا رسواشو آغا دا فارا شرمندگی دام گورا یو چکم دے آغا خلود دے آغا خلود دے بل دے آغا تعذیبن بل دے تعذیبن خلود چکم دے ہمیشہ دا فارا ہمیشہ دا پارا چوئی که بین آغا کافر دے او مشرک دے دخول ابدی آغیتا ہوئی بل دے دخول تادیبی چاگا بسریف دے ورتا ورداخلی گی دا ادب دا پارا لکا مومن او مسلمان تا گناہ دا پاکولو دا پارا او بل دے آغا دخول تعذیبی چی آغا کافر او مشرک دے آغا دا پار عذاب دے آغا با تی چرتم نراو جی خو مومن دا پار جی دے آغا با تعذیبنی دا گناہون او پا دے باندے ختمی گی او خلود والا آغا با ہمیشہ دا پارا پکی پرتے اللہ دیتی موتا ہو ساتھی نو فرمائی فقد اخزیتاو نو دا رسواشو ومال ظالمینا نو دا رسوا قوم کے دا سوک دا رسوا سوک دے دا ظالم لے نو اللہ وی ومال ظالمینا من انصار دا ظالمانو ورسو کن دا دینشت دے ربنا ازمونگ ربا اننا سمیانا مونگا واوریدو منادی ایونادی اغاواز دا واز قوم کی لیل ایمانی پا طرف دا ایمان باندی دا دین مراد یا قرآن دے یا نبی علیہ السلام دے که نبی علیه سلام تی واقلی کلا چه نبی علیه سلام مکم و کرمه کی او اگه یو چوکی و لایلی وست آغا مصطلح بند یادیگی آواز که قولو لا اله الا الله توفلی وی خلقو دا کلمه تاسو با کامیاب شی اگه کافران رغلل فمن هم من یسود بو چاور تا کنزل کولو فمن هم من یسو علیه ترا چاپی خوری ورا چلی فاطمه رضی الله تعالی نا اگه رغلل اگه مخ مبارک ولیزی نبی علیہ السلام با خلق ایمان طرف ترا بلل او خلقو با آغا با کانو باندی اوشتو آغا سا صحابه کرام آغی وی تیزا مونگا ربا تا مونتے آواز که اون کرا لگلے مونگا دا آغا آواز قبول کرے دے یا دا مطلب چی دا قرآن دے قرآن سنگ دے اللہ فرمائی لأنذركم به ومن بلغ وأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وإما توهي شبدا دبي قرآن جي پري قرآن بندي خلق ويروما او دا نبي دعوت نبي سنگ منادي شو سورة احزاب 45-46 نمبر آيات کی ذکر کئی يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اے پیغمبرا تا چه مون لگلئی نو تا گوائی والائی تا دا حلق خلق رول والائی تا زیر ورکون کے والائی ودائین الاللہ بی اذنی و سراج منیرا خلق دین ترابلون کے تا نو دا قرآن تی هم مطلب آغسته شی نبی آخر زمان تی هم مطلب آغسته شی فو قرآن تی والی نو دا با دیر اغوار مانا شی زکا قرآن وسم موجود دے لو فرمائے ربنا اذا منغ ربا اننا منچیو سمعنا منغ واوردو منادی یونادی آواز دا واسکون کی لیل ایمانی چی پا طرف دا ایمان بے آواز کاو ان آمیرو بے ربی کم اذا منغ ربا منغ ایمان راولو پر رب فلبانی فا دا آواز منتکاو چی ان آمیرو بے ربی کم چی ایمان راولی پا فل ربانی فا آمن نانو منغ ایمان راولو ربنا اذا منغ ربا فاغفر لنا بخنو کی منتا زنوبنا زمدو ناونو وکفر عنا او معاف کی منتا لری کی زمنا سیئاتنا اغا گناونا زمنگا زمنگا گناونا زمنا لری کی وتوفنا مع الابرار او وفات کی منگا بوزی منگا دنیکانو سرا کمچ نیکان خلقی داغی سرا منگا بوزی وکفر عنا لری کی زمنا سیئاتنا سیئات تا سیئات زکوه چی ما یسور رجل سره پی خفاکی یا دیر زیاد پا گناه باندی آگناه دا خفگان والا کار دیم دیو دینا سیئات ورطوین وکفراننا لری که زمونا سیئاتینا آگناهون زمونگا و توفنا مال ابرار آمونگا بوزی دنیکانو سرا ربنا ای زمونگا ربا واتینا راکی منتا ما واتنا آجتا وادکی دمون سرا علا رسولی کام فغجبد رسول باندی ولا تخزنا غسوا دوا دوا دوا چلا اغلی بنا انا و رسولی زب خاما ها غالب یما او زما رسول الله وی خاما خب زغالب کما قل مومنان او زما زما رسولان هغه به اوچتي په کافر باندې. نو دعا دلته ما تا کو چې الله تا هغه وعده مونږ لرا کې تا چې کومه وعده د نبي علیه السلام په ژبه باندې کړې ده. ولا تخزنا یوم القیامه مه شرمو مونږ په ورځ د قیامت باندې. انک لا تخلف المیعاد الله ته مخالفت نه کې د خپلې وعدې. الله مونږ هم دنه دا دعا غواړو الله ستا کتاب ته ناست یو الله ته دا زمونږ د مغفرت ذریعه وګرځې. الله ته چرته مونږ رسوا نه کې. الله څنګه چې دنیا ته دنیا کې کتاب ته کېنولي وو تا وعده کړې ده چې تاسو دا جهالات کې پاتې چې قومو مغفور لکم الله زمونږ بخنه وکړه. بیا لا تحسبن الذين غمان دین کیا غسان یفرحون چې خوشالي به ما تو هغه چې دا کوي ويحبون خوشالي او خوخي اي يحمدو چې تعریف وکړي چې صفاتونه وکړي چې به ما لم يفعلوا هغه چې زمې کوي. فلا تحسبنهم نو ایت غمان مکه په دی باندې به مفازت من العذاب په خلاصې دوه د عذاب نه ولهم عذاب العلیم د دې لپاره درناک عذاب دی. ولله ملک السماوات والارض خاص د الله لپاره اختیار د اسمانونو د ځمکو لري. الله پر شید باندې قدرت والاره. ان فی خلق السماوات والارض بشک پیدائش د اسمانونو د ځمکو کی و اختلاف اللیل والنهار پاغه اختلاف د شپې او د ورځې کی لا آیات لولی الالباب خامخ نه دی د خواندانو د خپلونو د پاره. الذين كسان يذكرون الله تياد الله قياما فولا رباني وقودا فراس تباندي وفام ناس تباندي ويتفكرون وصوت كي فبداش داسمانون ودزمقو كي ربنا زمغ رب ما خلقت هذا باطلا نذي فلا كي داتا بفايده سبحانك فاكيت وفقنا عذاب النار وسا جمد عذاب دورنا ربنا زمغ رب إنك من تدخل النار وصوت كي تداخل كي ورد فقد أخزيتا او باقی فاتی کنو اغرا سواشو ومانی زوانی من نبی ده ظالمانو ده فارا من انصار سو کم دادی ربنا ایزا انگا ربا اننا سمیانا منگا وارد منادیا یو آواز ینادی یو آواز کون که ینادی چی آواز کولی الیمانی فترب ده ایمان یا منادیا یو آواز کون که بلن کون که ینادی چی آواز کولی الیمانی فترب ده ایمان بانی الامنوا بربكم ايمان راوي بخل رباني فامننا نم ایمان راولو ربنا ذم غربا فاغفر لنا بخنا وجمدا ذنوبنا ذم دوناونو وكفر عنا لريك ذمنا سيئاتنا ذمون غناونا وتوفنا مع الابرار فاتم سردن كانونا ربنا اے ذم غربا واتنا راكم تما واتنا جتا ذم سرواد کیدا على رسولك فجبل رسول باني ولا تغزنا مرسوا كمونغا يوم القيامة فورز قيامة باني إنك لا تخلف المعاد بشكة مخالفتنا كي دفت الوادي